Христианская литература через кордон. Для ясности розпочну здалека. 70 років безбожного атеїстичного розгулу в бувшому Радянському Союзі розрушило у людях віру в Бога. Через радіовіщання, газети та атеїстичну літературу обурили народ проти церкви. Біблія і релігійні книги майже не друкувалися, а навпаки, і те, що ще десь було у когось, конфіскувалося. Щоб до 1980 року Біблія вже була тільки в музеях, як експонат віджитого. Так було у нас там, де ми жили, за залізним занавісом. Все працювало на те, щоб Слово Божого не було в нашій країні. Але по-інакшому було в других вільних країнах світу. Діти Божі, належні до Іванівської живої церкви, наші брати та сестри у Христі, думали іначе. Вони добре розуміли, які плани складав сатана, щоб залишити народи в країнах комуністичного блоку без Слова Божого, аби з живого діяльного Божого Слова не було би життя і не було би Божих дій, а тільки духовна смерть. І ці дорогі, святі Божі, стали в проломі за нас перед Богом. І не час від часу згадували про нас в своїх молитвах, але розподілили всі міста з комуністичних країн між собою, і за кожне конкретне місто з цих країн молилося до Бога якесь конкретне місто з вільного світу, щоб Бог розрушив владу тьми і дав волю дітям Божим в цих країнах, а також дав їм Слово Боже, якого у них вже майже не було. Розказують тут в нас росіяни, старожили в Америці, що 40 років молилися про це разом з американцями та іншими народами з усіх континентів. А Бог утверджував їх словом через Святого Духа, що чує їхні молитви, і той час настане, що прийде воля для підневолених атеїстами, і така воля, і такі переміни, що сотні тисяч дітей Божих прибудуть на ту землю, де жили вони. Вони тим радувалися, славили Бога, але на тому не спинилися. Якщо прийде воля, думали вони, для тих, за кого вони молилися, то їм потрібно було підготуватися до того, щоб вони мали звідки дати Божого хліба тим, хто був голодним цього хліба, за яких молилися. І з вірою на Господа, що так буде, що Бог їм допоможе, розпочали друкувати Боже Слово на російській мові і мовах тих країн, які підпали під вплив атеїзму. Яку то віру потрібно було мати, щоб вже вкладувати мільйони, а можливо мільярди доларів на випуск Біблії, скажімо, для Росії, якщо там заплановано, що через 20 років Біблія буде тільки в музею. І ці молитовні люди у багатьох країнах вірили в слово, сказане Богом, і жертвували, і вже тоді друкували Боже Слово, щоб у потрібний час, якого чекали, в них було необхідне. Як те залегко їм обходилося? Як бачимо, тепер одна Біблія коштує в середньому 25 доларів, а їх друкувалося мільйонами. І знову скажу, те робилося ще в той час, коли здавалося, що ніхто не в змозі розрушити те безбожне свавілля, яке розгулялося на півсвіта. А ось сьогодні ми бачимо, що те, що Бог прорікав, сталося. Те сильне розрушено. І сподівання маленьких Божих, які по Його слову діяли вірою, не захопило їх неготовими. Вони мали що дати потрібний час голодним Божого Слова. Це так було тут, у вільному світі. А що робилося там, за залізним занавісом, у тій порі, в 70-х роках ХХ століття? В 1970 році в одній із країн комуністичного блоку в Румунії Бог допустив, щоб сталася небачена доти повінь. Пішли нестандартні дощі, ріки повиходили з берегів, позаливало поля в такому масштабі, що світ стривожився. Опісля знову, в 1978 чи 79 році, був великий землетрус, який теж створив страшну розруху. Коли Румунія оговталася від того, то зрозуміла, що їй потрібна допомога інших країн. І в такій розгубленості плюнула на закони про залізний занавіс, відкрила свої кордони для всіх, хто хотів її допомогти. Тим моментом скористалися Божі люди, які вірили в його словам, що прийде свобода на ті країни, за які вони молилися, і готувалися для того, друкуючи для них Слово Боже. І ось залізні ворота відчинилися в Румунію, що входила до блоку комуністів і граничила з Україною, яка була однією з республік у Великому Союзі Радянських Соціалістичних Республік. І Божі люди думали, значить прийшла пора крізь ті ворота завозити російські, українські, румунські біблії в Румунію. А звідти Бог прокладе їм путь через останній кордон вже до Росії. Як добре вірити в Боже Слово і Його руководство. Ті, які молилися, вони не чекали кращих часів, а вже готувалися, тому що Бог так прорік, воно прийде, і ось прийшло. Хоча до дня російської свободи, коли там вже можна буде роздавати Біблії тим духовно замурдованим атеїстам і людям, ще потрібно було чекати більше 10 років. Нам не було відомо, звідки завозилися Біблії в Германію. Але в Румунію привозили з Германії. Була домовленість інших країн з Румунією, які хотіли допомогти їй, що гуманітарна допомога буде привозитися до них траками під знаком Червоного Хреста, що означало, що на таможнях при в'їзді в Румунію не мали права перевіряти, яка гуманітарна допомога ввозиться. І траки з гуманітаркою слідували кожен до якоїсь християнської місії, де була їх кінцева точка маршруту. І там розвантажувалися. Це було те, що треба тим, хто, покладаючись на Господа, прикладали зусилля, щоб завозити у Румунію російські біблії. Однако небезпека ще була велика при розвантаженні біблії, щоб ніхто з румунських кегебістів чи просто відданих партії людей не побачив того, що розвантажується. Тому що Румунія належала до комуністичного блоку, і лінія партії була така ж, як і в Росії – комунізм і атеїзм. Румунський уряд чекав допомоги, але тільки не Біблії. Розвантажити Біблію в приміщення місії було дуже небезпечно, тому що на місії державна влада вже будь-коли могла перевірити, що привезено. Кроме того, на місію приходили різні люди та працівники, так що тайною таке не могло залишитися. Потрібно було всю кількість Біблії негайно вивезти звідти. І це робилося ночами, коли на місії по-звичайному вже нікого не бувало. Я розкажу, як те робилося, слів нашого земляка Олександра Микитівка з Чернівців, регента нашої церкви в Кам'янці. Він був очевидцем розвантаження одного трака на місії, тому що він участвував у тих операціях по переправці Біблії через кордон до нас. За огорожею на подвір'ї місії стояв трак, до якого під'їжджала машина, оперативно завантажувалася і від'їжджала. В той же момент під'їжджала звідкись друга машина, потім третя і так далі до кінця. Ніхто нікому не заважав, нікого зайвого там не було, не було чути ніяких розмов, все працювало як автомат. тільки машина за машиною безшумно зникали в лабіринті вулиць і роз'їжджалися у різні кінці. Хтось невидимий всім тим керував, кому коли під'їжджати, щоб не було скупчення машин, і щоб менше бачити один одного на випадок провалу, щоб неможливо було видати нікого. Машини приїжджали з різних міст і сіл, і як тільки завантажувалися, зникали в різних напрямках Румунії. Така організованість то була взірцева підпільна праця в екстрених конспіративних умовах. За ті роки в Румунію було перевезено сотні тонн Біблії, Євангелії та інших книг християнської тематики, а можливо й тисяч. Тому що тільки ми, скільки знаємо, що опинилося у нас через цю ділянку румунського кордону, яка примикала до нас, то те вже дуже багато. Того ніхто не міг підрахувати через те, що користувалися тим скарбом не тільки ми, п'ятидесятники, але всі конфесії євангельської віри. А ради конспірації ніхто те ніде не занотовував і не говорив про те у ті часи. Хто що знав, знав тільки про свою ділянку праці. То була особисто його глибока тайна, від якої залежала його свобода, свобода інших та успіх євангельської справи, на яку працював. А то були другі способи переправки християнської літератури на Росію, про що описано в інших джерелах інформації. І цю кількість Біблії потрібно було в Румунії підпільно перевозити і десь переховувати. Це було дуже відповідально і важко робити в умовах тоталітарного стеження за віруючими. Кожний, хто погоджувався взяти певну кількість Біблії під своє особисте зберігання, такий підставляв своє життя під велику небезпеку. При виявленні подібного органами влади такому забезпечена тюрма з усіма її наслідками. Не американська тюрма, де вона іноді схожа на дім відпочинку, з повним забезпеченням житлових умов і не декілька місяців, як тут в Америці, але 15-20 років в страшних, нелюдських умовах. І на це йшли наші брати та сестри. Не ради себе, а ради нас, щоб колись ми отримали безкоштовно Біблію. Заховували ті Біблії дехто міг, але саме трудніше і небезпечне було, коли привозили велику кількість несподівано, і те потрібно було чітко, непомітно заховати, працюючи швидко, з оглядкою, щоб не видати себе і інших. Ми мало знаємо, як те все робилося, тому що то відбувалося за кордоном. А я спішу розповісти хоч малу частинку того, що знаю, якими способами і шляхами та література потрапляла вже до нас. Першими примірниками, яким вдалося прибути до нас, були Біблії, які на перших порах переносили добре захованими від пограничного контролю через кордон наші брати та сестри, які приїжджали до нас в гості з Румунії. А опісля ті з наших, кому пощастило бути гостями в Румунії. Те стало можливим тому, що в ті порі під тиском світової громадськості комуністична влада змушена була дотримувати міжнародне право, якщо не на загальний туризм, то хоча б поїздки за кордон по родинним зв'язкам. Тому при відвідуванні рідних в Румунії вже могли перевезти одну Біблію чи декілька маленьких нових заповітів. Але те вдавалося доти, поки не забили тривогу на таможних і пограничних перевірках, що усилився перевоз Біблії через туристів. Після того жорстоко усилили контроль по незаконній перевозці Біблії на цих постах. Перше, що запитували на пограничному контролі чи на таможні, дивлячись психологічним поглядом прямісінько в очі, це було: «Біблії єсть?» Хоча говорилося їм, що немає, однаково їх шукали. Якщо знаходили, тут же конфісковували. і таким способом перевозити їх стало неможливо і грішно, щоб віддати їх у руки безбожників на знищення. І браття румуни з тієї сторони, і ми з тієї сторони, узнавши, що в Румунії є на нашій мові Біблії, стали молитися, щоб Бог вчив і допомагав якось їх звідти переправити до нас. Румуни складали свої плани, як би те робити, а ми свої. Багато днів я провів в скобках шпіоном біля самісінького кордону, спостерігаючи за рухами пограничників, щоб вивчити їхні маршрути та інтервали часу між їхніми обходами. Вивчав і опробував дії сигналізації, обдумуючи різні варіанти, як те все перехитрити. То було дуже небезпечно заходити в таку гру з технічно налагодженою системою охорони державного кордону. Всякого бувало, не одну бойову тривогу я їм зчинив, досліджуючи, на що вони спосібні. Та ось я цілий і неушкоджений, спокійно доживаю, пригадуючи бурхливе минуле. Але то було в ті роки, коли я був молодий і спритний, а саме головне – під Божою охороною. Як встигну, я ще розкажу про ту пору. В 1971 році появилася можливість деяку кількість Біблій і Євангелій отримувати нелегально від румунів. Було це так. Регент нашої церкви, мій друг Олександр Микитюк, побував у Румунії в гостях і постарався знайти там людину, яка мала деяку можливість попрацювати по переправці літератури до нас. Це був молодий чоловік, який працював по-нашому начальником вантажного поїзда, який через один день прибував з Румунії до нас, а від нас через декілька годин з іншим вантажним поїздом він повертався назад в Румунію. На нашій стороні їх поїзд прибував на прикордонну залізнодорожну станцію Вадлсерет. Він погодився попробувати брати з собою між документи по одній Біблії. Як буде вдаватися, може дві, може три. І при вдачі їх потрібно було в нього забирати на тій станції. То було не так просто, як думається вам, слухаючим чи читачам. Його теж перевіряли кожний раз на кордоні. Це одне. А друге, на тій прикордонній станції Вадлсерет, в тій порі, і там в нас, в Росії, зустрічатися з іностранцем, не туристом, а приїхавшим по службових справах та ще на прикордонній станції, нам, простим смертним людям, ні в якому разі не дозволялося. Ні нам з ним, ні йому з нами. Він мав право зустрічатися тільки по своїх службових стосунках, залізнодорожними службами і все. Перехитрити ті таємні служби, які слідкували за тією прикордонною станцією, було майже неможливо. Таке могло деколи вдатися, але постійно на протязі півтора року, скільки тримала та наша операція, це по-людському не могло бути. Тому що то не була велика залізнодорожна станція, яку ви можете собі уявляти, що там величезні зали, заповнені людьми, між якими десь ходять він, той румун, і ніби випадково можна на нього, до нього підійти. То маленька прикордонна станція, де пасажирів у невеличкому залі могло бути 7-10, між якими не сховаєшся. А йому бувати в залі з пасажирами по довгу служби не було потреби. Якби він там крутився, відразу на нього впала би підозра. Там все було на очах. Перед тим, як мав прибувати поїзд з Румунії, з пограничної комендатури строєвим кроком на станцію приходило 30-40 пограничників, які все перевіряли і за всім слідкували. Кроме них, зрозуміло, що там не обходилося без кігбістів, та тайної апаратури, яка підслуховувала і знімала невідомими камерами. А всі цивільні працівники обслуги, без сумніву, теж були тайними агентами на службі КГБ, які слідкували теж за всім, а також один за одним. Кроме цього всього, як годиться, там ще була міліція і таможний контроль. Цей брат, румун, перш за все йшов у офіс на другий поверх з документами і тільки через деякий час виходив. І йшов поміж залізнодорожніми составами до того составу, який готовили для відправки на Румунію, де звіряв вагони, чи все сходиться з документами. Тільки там можна було якимось чином до нього приблизитись, хоча постороннім людям там нічого було робити. Те наводило відразу на підозру. Та все ж, Саша Микитюк приїжджав аж з Чернівців, це 40 кілометрів. Він машини своєї ще не мав, і їздив поїздом, і під Божим захистом забирав у нього те, що той привозив. Спочатку вони мали звуковий пароль. Брат румун, оглядаючи вагони, насвистував собі пісню «Браття, всі радійте», щоб Олександр міг чути, де він знаходиться. Мелодія цієї пісні одинакова, яка у нас, така в румунів. Але було зрозуміло, що довго так не пройде. І вони додумалися. Румун залишав своє у умовленому місці, а Олександр випадково в скобках те знаходив. Однак же це був великий ризик як для румуна, так і для нашого. Олександрові приїжджати кожний раз з Чернівців і назад повертатися так далеко було та не під силу. І він попросив мене, щоб я взявся за цю справу. Я погодився. Прикордонна станція Вадлсірет від нашого села Кам'янки, від мене з дому, знаходилася на відстані 6 кілометрів. Поїзд з Румунії, який мені був потрібний, приїжджав через день, і то завжди вночі. Він приїжджав не по графіку, як пасажирський, а приблизно від 11 вечора до часу ночі чи до двох. І так ми пропрацювали півтора року. Щоб я знав, коли мені приїжджати наступного разу, на задній сторінці однієї з Біблій, які румун привозив, він зашифровано мені писав, наприклад, Матфія 14:24. Якщо б те читав хтось інший, він би нічого не узнав. Просто думав би, що хтось записав якусь ссилку на стишок з Біблії. А я узнавав з того, що наступний поїзд прибуде 14 числа у 12 годині ночі. В Росії не було годинників АМ і ПМ, як в Америці, а були після 12 АМ, 13, 14, 15, 16 і так до 24. Майже регулярно, через день, в любу погоду, я виходив з свого дому і не знав, чи повернуся назад. То був ризик великий. На протязі півтора року появлятися на прикордонній станції постійно, ночами, якомусь незнайомому, ходити там, де постороннім немає що шукати, хіба що біди на свою голову. Але Бог був з нами. І зі мною, і з братом румуном. Наша віра окріпла тим, що ми бачили, що без Бога так діяти було би неможливо. Деколи мені вдавалося з ним перекинутися декількома словами, і він мені казав: «Ти знаєш, брате, коли я кладу те, що привозю, в кишені, тоді перевіряють мій портфель. А коли кладу портфель, перевіряють кишені». І так було постійно. Ми дійсно були переконані, що Бог нас заховує від пильних очей. Я їздив велосипедом. Коли під'їжджав до станції, де в полі заховував велосипед, щоб мені зручніше було шпіонити, як і куди податися, без велосипеда, а коли вже мав при собі те, за чим ходив, тоді назад до велосипеда і на педалі. так крутив з радості, що, здавалося, несуся, як колись пророк Ілія перед Ахавом, не своїми селами. Мені, думаю, було легше, чим моїй дружині дома, тому що я бачу обстановку, що я ще не арештований. А вона не бачила і кожен раз більше мене переживала. Бувало, поїзд запізнювався. Я про те там знав, що його ще нема. А вона не знала. Мене нема і нема. А її думки вже всякої думали. Коли поїзд запізнювався, я собі чекав його на полі і молився до Господа, і був спокійний. А моя дружина ні. Ішов на станцію, коли він вже приїхав, а вона не знала, чого я не повертаюся вчасно, і переживала, що я вже арештований. Було так, що я повертався тільки на другий день перед обідом, а вона дома що пережила? Вірю, що Божа нагорода для неї буде більша, як мені. Але те все вже позаді. А дух торжествує, що великий наш Господь, він володар всього, все в його владі, він з нічого робить велике. Ми з братом Румуном мали добру нагоду вигукувати, як колись апостол Фома: «Господь мій і Бог мій!» Бо як він клав свій палець в рани Господа і удостовірився, що то учитель, так і ми мали на чому удостовіритися, що то тільки Господь міг таке робити на протязі так довгого часу, а не ми. Він привозив за один раз, як коли, одну, дві, три Біблії, малих Євангелій 5, 6, 7. І те по тогочасних оцінках було велике багатство. Як я сказав вище, коли я, відчуваючи у пазусі за сорочкою, куди я клав Біблії, їх тягар, то мав царство Боже в душі. Мені наче росли крила, на яких я нісся додому. Ви того собі уявити не можете, тому що зараз тут у вас повно Біблії, а тоді не було, і не було де купити. Те, що колись було, ще від 30-х років, давно зносилося, інше було конфісковане, а Біблії в тих 30-х роках небагато хто міг купити, тому що ціна великої Біблії рівнялася ціні корови. Коли я отримав першу невеличку нову Євангеліку, ще до того, як привозив румун від тих, кому вдалося було перевезти з Румунії, я цілував її, заховував, а через пару годин знову доставав, щоб подивитися, яка вона гарна, що це правда, що я маю її в руках, і вона моя. Коли поїхав у гості в місто Вінницю, я по-справжньому гордився нею перед вінничанами. І на радощах, щоб зробити приємне своєму давньому другові Васі Шниренко, подарував її йому, відчуваючи духом, що в мене ще будуть інші. Щоб ви мали уяву, як цінили віруючі люди в тих порах Біблії, я вам розкажу один тільки випадок. Після ранішнього зібрання мене покликав додому один брат румун з нашого села, ротар Петро. Він був проповідник в нашій церкві, і я його проповіді завжди перекладав з румунської на українську. Коли я прийшов до нього, він з своєю дружиною сиділи на печі і грілися, тому що на дворі була зимова віхола, було холодно. Я не знав, чого він мене покликав, але бачу, він штовхає свою дружину ліктем і щось беззвучно каже їй, дає знаки. Вона злізає з печі, виходить через сіні до хати великої, це друга кімната на протилежній стороні сіней, яка ніколи не отоплювалася, такі були всі старі хати, і приносить звідти чисту білу скатерть на стіл. Я ще подумав тривожно, невже вони хочуть мені зробити гостину, щоб покормити мене, і стараються ще й стіл покрити білою скатертею, як гостеві? Я ж не голодний. Вона витерла гарненько стіл, дерев'яний він був, і застелила його святково скатертею. Бачу, брат Петро злізає з печі, кличе мене за стіл. Я сідаю. а він бере з полиці якусь коштовну шкатулку, кладе її на стіл, відкриває, а в ній обгорнута в білий платочок Біблія. Він витягує її з шкатулки так бережно, як справжню святиню. Руки його тремтять від так важливого моменту тримати в своїх руках святе Боже Слово. Розгортує той білий платок, а вона старенька, з пожовклими зношеними листками, підносить її до своїх уст і цілує. І поставив на чисто застелений стіл білою чистою скатертею і каже мені: «А тепер ми почитаємо і дещо обміркуємо». Він хотів, щоб ми удвох поговорили про дещо Святого Писання. Мені сльози закрутилися в очах від того побаченого благоговіння до Божого Слова. В якій повазі воно було в тих простих людей, що він не хотів поставити Святу Біблію на звичайний, незастелений стіл, на якому вони їли, а що Біблія не лежала де-небудь, де попало, але в такій шанобі вложена була в дорогу шкатулку, у білому платочку, з якої він її так благоговіюче відтягував і цілував. А сьогодні в наші дні книги Святого Писання можуть бути закидані, як попало, між чим угодно, і ми не відчуваємо, що то святиня. Пошануйте Слово Боже, мої дорогі діти і внуки. Чим більше ви його пошануєте, тим більше воно вплине на вас і більше вам скаже доброго. Біблію та Євангелію за той час я наносив багато. Заховував їх дуже ретельно, як я вмів, щоб на випадок мого аресту їх не знайшли, щоб не пропали. З Кам'янських навіть саме близьких друзів ніхто про те не знав, кроме моєї дружини. І я нікому ні один примірник з того в Кам'янці не дав, щоб не рознеслося поміж люди і не провалилася операція. Я планував після закінчення моєї праці з румуном повезти все мною придбане далеко, де ще трудніше було за Біблії, і щоб там ніхто не знав, що то я привіз. Пізніше відкрились другі, більш перспективні можливості забирати з Румунії Біблії, і нашу працю ми припинили. Про більш перспективні можливості, які ми мали, я розкажу трохи пізніше. А тепер хочу розказати, як я відвозив Біблії в далину до друзів.